NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Verzekeraars die jarenlang woekerpolissen verkochten moeten verzwegen kosten die ze inhielden gaan terugbetalen. Sinds dat oordeel van de rechter staan Nationale Nederlanden en Aegon onder druk op de beurs, want het kan ze miljarden kosten. Maar hoe snel gaan de gedupeerden geld zien? Dat bespreken we zo meteen in de nieuwsbv, maar eerst: Rotterdam staat stil bij de slachtoffers van de schietpartij. Dat in het NOS Journaal, Gert Kluuk. In Rotterdam hebben mensen bloemen gelegd bij de plek waar de 32-jarige verdachte gisteren moeder en haar 14-jarige dochter doodschoot. Verslaggever Matthijs van der Wiel is daar in de wijk. Matthijs, hoe is het daar? Daar is de politie, de forensische opsporing, nog steeds bezig bij de woning. Een woning die is afgezet met schermen. En daarbij staan allerlei buurtbewoners, maar ook mensen die van verder komen, die het gezin kenden, vallen elkaar in de armen, halen herinneringen op naar gisteren, hoe dat allemaal gegaan is, proberen die film terug te spelen, vertellen aan ons over hoe traumatisch het is, vertellen hoe het eraan toe ging, hoe ze zagen dat bouwvakkers eerste hulp boden na de schietpartij en nadat de woning in brand was gezet. Vertellen ook hoe mensen van de straat moesten en vluchten naar de kleine kapsalon op de hoek van het plein, waar een stuk of 15 buurtbewoners toen dekking moesten zoeken op last van de politie. Ze zijn hier samen om te vertellen over de slachtoffers, de moeder en haar dochter. Een prachtig gezin, hoor ik steeds terug, een prachtige vrouw. En wat ze ook doen is hier bloemen ophangen aan die zwarte hekken. Die hekken die hier neergezet zijn door de politie. En dat zie je dan snel gaan. Dat begon met één bosje en inmiddels hangen er een stuk of 25 bosjes bloemen aan dat hek. Dat gebeurt hier dus in de wijk aan het Dullardplein. Ook op andere plekken in de stad zullen er herdenkingen zijn. Dat vertelde de voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC aan mijn collega Onno Beukers. We organiseren de nodige bijeenkomsten vandaag voor de medewerkers. Er is nu bijvoorbeeld een bijeenkomst voor ooggetuigen, dus voor docenten en studenten die bij de verschrikkelijke gebeurtenis aanwezig waren. Er is vanmiddag nog ergens in de stad een bijeenkomst voor studenten. Slachtofferhulp kan. En we gaan vandaag dat natuurlijk verder opschalen. Maar er is al het nodige is er al georganiseerd. Ja, de vermoedelijke schutter was hier ook student. Wat kunt u nou zeggen over de relatie tussen hem en het slachtoffer? Ja, dat weten we niet. Dat weten we niet. Zoals ook al in de media is verschenen, deze student, die was geneeskundestudent bij ons. Wij hadden signalen gekregen van het Openbaar Ministerie dat zij zich ernstig afvroegen of deze student geschikt was om arts te gaan worden. Nou, dat is een signaal dat bij ons binnen is gekomen. Wat wij hebben opgepakt, dus de examencommissie. En dat is de commissie die beoordeelt of mensen geschikt zijn om arts te gaan worden, ja of nee. Ja, die hebben daar gekeken naar deze casus. Het bleek dat de persoon voldeed formeel aan alle toetsen. Die waren allemaal met succes afgelegd. Hoe dat verder is gegaan, dat weten we nog niet. Maar op basis van het signaal wat we gekregen hadden van het Openbaar Ministerie, heeft de examencommissie gezegd van ja, jij krijgt de arts niet, hè, voordat jij psychologisch geanalyseerd bent. En nou, dat liep allemaal nog. Daar hadden we nog geen uitslag van gekregen. Dus ja, deze persoon had dus nog niet het artsexamen, had nog niet de artsenbul. Maar wat de precieze relatie is met het slachtoffer, is ons nu niet bekend. Dat is echt gissen voor ons. Ja, wat kunt u zeggen over het slachtoffer, over uw medewerker? Ja, dat was een zeer, zeer gewaardeerde medewerker. Het was een huisarts die een halftijdsbaan hier had en halftijd ook huisarts was hier in Rotterdam. De andere helft was hij verbonden aan ons instituut, aan de afdeling huisartsgeneeskunde. En was daar met name bezig met het onderwijs. Het was een zeer betrokken docent die ook bezig was met de onderzoeks of met de onderwijsontwikkeling onder andere. Ja, hij was echt een van onze boegbeelden en een van onze gezichten van het onderwijs hier in Rotterdam. Verslag even Onno Beukers in gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Dan naar politiek verslaggever Mark Hamer in Den Haag. Daar is de wekelijkse ministerraad. Hoe is daar gereageerd op de gebeurtenissen in Rotterdam? Ja, met afschuw werd er door alle ministers die aanwezig waren vanochtend gereageerd. Ja, en voor één minister was het wel extra aangrijpend. Hugo de Jonge, want de docent die is omgebracht in het Erasmus UMC... was niet alleen docent daar, maar ook huisarts. Notabene de huisarts van Hugo de Jonge. Ongelooflijk. Een mabele en meelevende vent. Het is onze huisarts sinds we op Katendrecht wonen. Ja, fantastische dokter, echt een topdokter die zeer betrokken was bij ons. En we kwamen er heel graag. Het is een hele vertrouwenwekkende, fijne huisarts. Dus het is echt verschrikkelijk. En hoe reageerde minister van Justitie Jeziel Gus? Ja, uiteraard ook geschokt. En zij verwoordde het als volgt. Het is vreselijk. Het is een gitzwarte dag geweest in Rotterdam gisteren. En mijn gedachten zijn bij de nabestaanden, bij de slachtoffers, bij iedereen die het heeft gezien, meegemaakt. Ook de hulpverleners, de agenten, de brandweer, die zo hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat en de dader snel gepakt is en weer rust terugkwam. Het is gewoon vreselijk. Ja, natuurlijk kwamen er ook naar Jeziel Gus als minister van Justitie de vraag: hoe is het nou gegaan? Hoe is het? Deze man had men op de korrel. Er zijn brieven gestuurd. Ja, is er niet wat fout gegaan? Dit was haar reactie daarop. Dat zijn vragen waar je altijd naar moet kijken. Naar elk heftig incident moet je altijd kijken. Wat is hier precies gebeurd? Kunnen we ervan leren? En hoe kan dit in de toekomst op een andere manier of beter worden aangepakt? Dat past niet dat ik dan binnen 24 uur daarover ga speculeren. Daar moet ook gewoon goed onderzoek naar plaatsvinden. Ja, voor alle duidelijkheid, ik zei net al, niet alle ministers, tenminste de ministers die aanwezig waren, zei ik zojuist. Bijvoorbeeld Mark Rutte is niet aanwezig bij de ministerraad. Er werd door iedereen eigenlijk gereageerd van: laten we eerst het onderzoek afwachten. Wel gaan de ministers Kuipers van Volksgezondheid en de minister Dijkgraaf van Onderwijs vanmiddag naar het Erasmus. Verslaggever Mark Hamer. Er is inderdaad een direct verband tussen overgewicht en oversterfte door corona. Dat meldt het onderzoeksinstituut SCO in opdracht van de Tweede Kamer. Tijdens de coronapandemie stierven er 30.000 mensen meer dan verwacht werd in een jaar zonder corona. De meeste van hen hadden overgewicht, rookten of hadden ooit gerookt, blijkt uit het onderzoek. Het leven is deze maand 0,2% duurder dan een jaar geleden, meldt het CBS na een eerste berekening. De inflatie in september is een stuk lager dan eerder dit jaar. En dat komt vooral doordat gas en elektriciteit goedkoper zijn geworden. Boodschappen zijn juist duurder. In Peru is een man opgepakt die wordt verdacht van het sturen van meer dan 150 bommeldingen in de VS. De man van 33 dreigde minderjarige meisjes om zo'n mail te sturen als ze geen naaktfoto's wilden sturen naar hem. Zelf deed hij zich voor als een jongen van 15. En door de bommeldingen werden duizenden mensen geëvacueerd en werd vliegverkeer stilgelegd. Het NOS-journaal. De SGP heeft zijn verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Speerpunten zijn christelijke waarden als focus op familie en het tegengaan van abortus en euthanasie. Zo is de SGP tegen een wet voltooid leven. De partij wil juist inzetten op zorg en ondersteuning voor ouderen. Verder moet het inkomen van gezinnen met lage en middeninkomen structureel worden verbeterd door een belastingverlaging. En ook zou kinderarmoede moeten worden gehalveerd en moet er ook meer politie op straat komen. In Pakistan zijn bij een bomaanslag tijdens een religieuze bijeenkomst tenminste 52 doden gevallen, melden lokale autoriteiten. Zeker 58 mensen raakten gewond. De bom ontplofte vlakbij een moskee in Mastung in het zuidwesten van het land. Daar werd de geboortedag gevierd van de profeet Mohammed. De politie spreekt van een zelfmoordaanslag. De dader zou zich met een bomgordel hebben opgeblazen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Ook bij een moskee in Peshawar in het noordwesten van Pakistan is vanochtend een aanslag gepleegd. En daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Een schipper uit Harlingen wordt vervolgd voor dood door schuld na het overlijden van een 12-jarig meisje. De tiener uit Den Haag was vorig jaar augustus met het schip van de man op schoolreis toen de giek afbrak en op haar terechtkwam. Volgens het Openbaar Ministerie was het hout verrot en had het vervangen moeten worden. Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de giek slechts was onderhouden, is gaan rotten en zo kon afbreken. En bovendien waren de keuringsrapporten van het schip verlopen. Een schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. En gelet op de uitkomsten van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten om de 49-jarige schipper uit Harlingen te vervolgen voor dood door schuld. In 2016 overleden 3 Duitse toeristen op eenzelfde soort schip in de buurt van Harlingen door een afbrekende mast. In 2019 overkwam een medewerker op een werf in Zaandam hetzelfde. In beide gevallen was houtrot de oorzaak. Het weer, bewolking, af en toe een bui. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en zondag overwegend droog met geregeld zon, dan 19 tot 23 graden. En bij de ANWB zit Tim Schaap. Goedemiddag. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting de Duitse grens. Bij knooppunt Buren gebeurt daar staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Daarom ongeveer een half uur vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum vervolgens. Bij Lexmond een kapotte auto. 1 afgesloten rijstrook. Daarom een kwartier file rijden vanaf knooppunt Lunetten. En simpelweg drukte op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 11 kilometer langzaam rijden. Daar doe je er bijna 20 minuten langer over. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praat ik met oud-minister Halbe Zijlstra over waarom wij allemaal de boeken van Tom Clancy moeten lezen. Hij is mega-fan en wil de schrijver op zijn 10e sterfdag eren. Want uit thrillers als The Hunt for the Red October en Patriot Games valt nog veel meer te halen dan alleen maar leesplezier. Maar wat dan? Dat hoort u zo meteen. Maar eerst een belangrijke jaarrede in Suriname. De Nieuwsbv. Over enkele uren begint in het parlement van Suriname, de Assemblée, de grote nationale toespraak van president Santokki. Zoë de Keuning is journalist, woont in het land en volgt de politieke situatie in het land op de voet. Goedemorgen, Zoë, voor jou. Goedemorgen. Ja, kunnen we deze toespraak een beetje vergelijken met onze troonrede? In zekere zin wel. In die zin dat er dus zal worden vooruitgeblikt op het komende jaar. Een kleine terugblik op wat er is gebeurd dit jaar. En een beetje een aanzet waartoe de beleidsplannen zullen leiden. Goed. En zitten de Surinamers dan ook massaal voor de televisie als straks Santokki het woord gaat voeren? Ik vrees van niet. En dat is elk jaar zo. Dat is met name een gelegenheid voor het parlement. Het wordt dan gehouden onder een grote tent op het Onafhankelijkheidsplein. En voor de rest van Suriname is het gewoon een doodgewone vrijdag. Maar zijn ze niet geïnteresseerd in wat de president te zeggen heeft? Ik denk dat dus de speeches en de toespraken worden eigenlijk heel weinig rechtstreeks live gevolgd. De belangrijke punten worden dan natuurlijk wel uitgelegd in de media en die worden wel goed gelezen en bekeken altijd. Nou goed, de toespraak begint om 10:00 lokale tijd, dus dat is over een kleine 3 uur. Maar ik heb vernomen dat jij al ongeveer weet wat hij gaat zeggen, dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb mijn verwachtingen. Mijn verwachtingen zijn dat het met name een positieve jaarrede zal worden. Waarin hij heel erg zal benadrukken hoe de economie gesteld is. Met name op macro-economisch vlak. Suriname heeft recentelijk een IMF-tranche goedgekeurd gekregen. Na een goede evaluatie van het beleid komt er opnieuw 58 miljoen Amerikaanse dollar vrij, waarvan een deel dus mag gebruikt worden in de begroting. Santokki is daar enorm trots op, wat zeker niet misplaatst is. Omdat hij wel degelijk beleidsmaatregelen doorvoert die heel impopulair zijn. Met name de afbouw van subsidies komt hem politiek zwaar te staan. Dus daar zal hij zeer zwaar op inzetten. En de blik naar volgend jaar zal eentje zijn van verlichting, beterschap en productieinvesteringen. Dat is mijn verwachting. Oké, dat is dan de blik op volgend jaar. Maar laten we ook nog even de blik op vorig jaar werpen. Want vorig jaar hamerde Santokki in zijn toespraak op de economische situatie van het land. We worden nationaal en internationaal geconfronteerd met enorme dreigingen en uitdagingen. Dreigingen en uitdagingen die onze zekerheden wegnemen, waarbij we duidelijk merken dat de armoede toeneemt. Het strategisch doel van de regering is om een beter, gezonder en veiliger Suriname voor alle Surinamers in alle delen van ons geliefd land te realiseren. Met als hoogste prioriteit, voorzitter, de armoede. De armoede aanpakken. De armoede aanpakken, dat zei hij vorig jaar. Is dat gelukt? Is er minder armoede dan een jaar geleden? Nee, er is meer armoede. Dat heeft met name dus te maken met natuurlijk de economische situatie. Ik denk in 2021 was de inflatie nog 74%. Inmiddels is die weliswaar een beetje gezakt, maar nog steeds hoger dan 50%. Dus daar wordt heel erg goed over gesproken. Maar voor de burger is het nog altijd een inflatie van 50%. Dus je kan steeds, nog altijd steeds minder doen met hetzelfde geld. Dus heel veel burgers die... Ja, er vallen gewoon steeds meer burgers in die armoedegrens. En deze week nog heeft een kwart van de bevolking zich aangemeld bij de overheid voor extra sociale steun. Dus dat is bovenop de sociale steun, zoals kinderbijslag en zwakke huishoudens. Daarbovenop is er nu nog een aanbieding aan de bevolking die zich kan aanmelden. Iedereen die minder dan 6000 SAD verdient, dat is omgerekend €150, die kan zich aanmelden dus voor steun. En een kwart van de bevolking heeft dat gedaan. Dus, en dan zijn er natuurlijk nog een deel van de bevolking die zich niet heeft aangemeld, omdat ze misschien wat verder in het land zitten en dat niet zo vanzelfsprekend is. Dus de armoede is zeker verergerd. Ja. En dat ziet er volgend jaar niet echt bieden uit te gaan. Nee, want jij zei al van hij om die IMF-tranche te krijgen, die 58 miljoen Amerikaanse dollars, moest hij ook de subsidies op gas en benzine afschaffen. Daarnaast is er dus die enorme inflatie van meer dan 50%. Hoe reageert de Surinaamse bevolking daarop? Ik vrees dat de Surinaamse bevolking is boos. Maar ze hebben ook geen keus. In die zin dat de maatregelen van het IMF en met name de afschaffing op subsidies, want naast brandstof en gas is het ook afschaffing op subsidies van water en elektriciteit. Dus de prijzen in de winkels, dat wordt ook allemaal doorgerekend aan de klanten. Dus voor een gemiddeld huishouden is het enorm zwaar. En de maatregelen worden zeg maar een beetje door de strot geduwd. Want het probleem ligt meer in de communicatie ervan. Want heel veel mensen begrijpen waarom dit gebeurt, maar een steeds groter deel gaat zich, ondanks dat ze weten waarom, er toch tegen afzetten, omdat de communicatie van het hoe en het uitfaseren van de subsidies gaat veel te snel. En de communicatie is gewoon veel te weinig. Ja, en jij zegt Santokki gaat een positieve speech houden, maar voelt hij dan wel wat er leeft onder de bevolking, of snapt hij echt weinig van communiceren met zijn bevolking? Steeds meer mensen beginnen te vermoeden dat hij een beetje de verbinding met de lagen, dus met name de mensen die in armoede zitten, dat die wel helemaal kwijt is. Omdat steeds in zijn speeches, ook laatst met de IMF-tranche, het was enorm trots. Hij was enorm trots op die positieve evaluatie. Het klopt zichzelf enorm op de borst. En erkende daarbij nauwelijks de pijn die de Surinamers daarvoor hebben moeten geleden. Dus de Surinaamse bevolking werd niet bedankt. Wat misschien wel een goed idee zou zijn om nu in de jaarrede te doen. Dus de communicatie, ja, daar scheelt het toch aan. Aan jouw communicatie ligt het in ieder geval niet, want je hebt het helder uitgelegd, journalist Zoe de Koning. Dank je wel vanuit Suriname. En ja, we gaan het zeker volgen, de toespraak van Santokki zometeen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Gisteren hoorden we van het overlijden van de acteur Michael Gambon, bekend als schoolhoofd Albertus Perkamentus uit de Harry Potter films. Dat werd dan gezegd en dat klopt natuurlijk ook. Maar wij moeten vooral denken aan Dennis Potter, de man achter de serie The Singing Detective, waar Gambon ook in schitterde als acteur. Daarom nu uit die Potterreeks een klassieker, waarbij je moet bedenken dat Michael Gambon in een ziekenhuisbed ligt, omringd door artsen en verplegers. Dry Bones. Ezekiel cried. Ezekiel cried. Ezekiel cried. Demdrum bones now hear the word of the Lord. Ezekiel connected them. God bones, Ezekiel connected them. God bones, Ezekiel connected them. God bones now hear the word of the Lord. Oh, when your toe bone connected to your foot bone connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone connected to your hip bone connected to your back bone connected to your shoulder bone connected to your neck bone connected to your head bone. Now hear the word of the Lord. Them bones gonna walk around. Them bones gonna. Them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. Disconnect them bones, them right bones. Disconnect them bones, them right bones. Disconnect them bones, them right bones. Now hear the word of the Lord. Oh, when your head bone connected from your neck bone connected from your shoulder bone connected from your. Your backbone connected from your hip bone connected from your thigh bone connected from your knee bone connected from your leg bone connected from your ankle bone connected from your heel bone connected from your foot bone connected from your toe bone. Now hear the word of the Lord. Them bones, them bones, them right bones, them bones, them bones, them. Dry bones, them bones, them bones, them. Dry bones, now hear the word of the Lord. Uit de briljante televisieserie The Singing Detective was dit Dry Bones. De Nieuws-BV. De aandelen van Nationale Nederlanden aan Aegon ASR zijn genadeloos hard gecrashed op de Amsterdamse beurs. En hiermee reageert de beurs op het vonnis van de rechter over de verkoop van hun zogenaamde woekerpolissen in de jaren 90. De bedrijven hebben de klanten die toen een beleggingsverzekering bij hen kochten een opbrengst voorgespiegeld die totaal niet haalbaar was. De Amsterdamse beurs rekent de bedrijven er nu op af, omdat ze verwachten dat er enorme schadevergoedingen betaald moeten gaan worden aan de gedupeerden. Hoeveel dit gaat worden en wie er allemaal voor in aanmerking gaan komen bespreken we met Ab Flips. Hij is de voorzitter van de vereniging Woekerpolis.nl. En die spande ook de rechtszaak aan. Meneer Flipsen, goedemiddag. Dag Patrick. Beide bedrijven die gingen deze week dus op de beurs hard onderuit. Nationale Nederlander verloor al 20% van zijn waarde. Maken de beleggers zich nou terecht zorgen? Ja. Kan ik heel kort over zijn. Mijn enige verbazing die ik uit wil spreken is, waarom hebben de beleggers zich niet eerder zorgen gemaakt? Want er waren al heel lang aanwijzingen dat het deze kant op zou gaan. Dus beleggers hebben ook wat dat betreft gewoon zitten slapen. Ja, en zijn nu met een schok wakker geworden. Ja, en rekenen op dit moment deze verzekeraars aan wat ze hebben laten lopen. Ja, en nu is de vraag, krijgen ze op een gegeven moment nog de kikkers terug in de kruiwagen? Ja, want de rechter was behoorlijk streng. De harde woorden werden er gezegd tegen Nationale Nederlanders, zoals oneerlijk en in strijd met goede trouw. Is dit echt een flinke nederlaag voor NN? Ja, dit is een mokerslag wat is uitgedeeld aan beide verzekeraars trouwens. Zowel Aegon als Nationale Nederlanden. En nou ja, goed, het feit alleen dat woensdag de aandelen van Nationale Nederlanden op de beurs stil werden gelegd. Het is nooit voorgekomen in de historie van deze verzekeraar. Dus er is wel iets aan de hand. En dat overstijgt denk ik bij veel mensen het bevattingsvermogen. Maar wat hier gebeurt is dangerous. Ja, dangerous, wat bedoelt u? Nou ja, als verzekeraars zulke klappen oplopen en moeten zulke bedragen betalen, dan moeten verzekeraars natuurlijk nadenken van hebben we voldoende geld in kas om deze kosten te betalen? Ja, de rechter was in ieder geval duidelijk. Maar kan u vertellen waar de rechter nou precies deze bedrijven voor heeft veroordeeld? Ja, eigenlijk heeft de rechter heel kort gezegd, verzekeraars hebben kosten ingehouden en die hebben ze niet met hun klanten overeengekomen. Dat is eigenlijk de kortste samenvatting van 10 jaar procederen. En daar moet je aan denken, dat zijn de kosten, de eerste kosten die bijvoorbeeld uitbetaald zijn geworden aan de tussenpersoon. Een tussenpersoon verkocht een polis, een assurantieadviseur verkocht zo'n polis. En daar ontving die duizenden euro's voor. Dus dat was best een behoorlijk bedrag. En voordat je dan eenmaal je premies bij elkaar gespaard hebt, dan ben je zo'n 4-5 jaar verder om die eerste kosten te betalen. En die kosten zijn eigenlijk niet overeengekomen, maar zo'n polis kent doorlopende kosten, zoals incassokosten, administratiekosten, beheerkosten. Nou, al die kosten zijn nooit voldoende duidelijk geïnformeerd naar hun relaties. En dat zijn er uiteindelijk 4 miljoen huishoudens, hebben ooit 7 miljoen van deze verzekeringen gekocht. Ja, Egon, en de zaak Egon is eigenlijk hetzelfde, dat zie je hetzelfde. Daar is het ook een kwestie van de beleggingskosten niet genoemd, aan- en verkoopkosten niet benoemd. En er is zelfs de vraag, is er wel wilsovereenstemming bereikt? Dus dat is hier, ja, dat is een soort, ik noem het een mokerslag, maar juridisch is het ook een granatenklap. Ja, want u zegt zelf van ja, ik heb al deze procedures, die duren al 10 jaar. En u voert deze rechtszaken namens de gedupeerden van deze polissen. Klopt. Maar hoeveel mensen hadden nou zo'n polis? Nou, als we kijken nu naar deze specifieke zaak, een uitspraak Nationaal Nederlander, dan praten we over 700.000 Polsen die Nationaal Nederlander heeft verkocht in deze procedure. Maar Nationaal Nederlander heeft nog 600.000 andere Polsen op de plank liggen. En die zijn nog niet meegenomen in de procedure. Dus het gaat niet om die 700.000, daar gaat het nu om. Maar er liggen nog 600.000 Polsen te wachten. Ja, en hoeveel geld moet er dan per klant worden terugbetaald? Nou, ik heb ooit wel eens berekeningen gemaakt op basis van alle uitspraken en bedragen die uitgekeerd geweest zijn in individuele gevallen. Dan praat je snel over een gemiddelde schadebedrag van 7500 euro. En dat varieert tussen de 500 en 70.000. Want je kan voorstellen dat die polsen die toen verkocht werden, sommige mensen betaalden 25 euro of 25 gulden in die periode. Andere mensen betaalden 800, 900 euro 30 jaar lang. Dus dat loopt gigantisch uiteen. Maar pak even 7500 euro. Tel daar bovenop de wettelijke rente. Hè? Want je kan een schadebedrag berekenen op bijvoorbeeld 2003. Hè? Een klant heeft een polis afgekocht of die is beëindigd in 2003. Dan is er een schadebedrag berekend. Laten we even die 7500 euro noemen. Maar we zijn inmiddels 20 jaar verder. Dus dat die wettelijke rente er bovenop moet doen. Ja. En dan gaat zo'n bedrag van 7500 verdubbeld richting de 15.000 of meer. Goh. Dus dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Ja, en u zegt dit speelt dus al 20 jaar. Ja, u zegt dit speelt dus al 20 jaar. Maar had het ook anders gekund? Ja, zeker had het anders gekund. Kijk, als je heel ver teruggaat, waren de verzekeraars in 99 al gewaarschuwd door professor Arnoud Boot. Dus de verzekeraars wisten gewoon wat er aan de hand was. Er is een uitspraak geweest van het Europees Hof in de zaak van Leeuwen. En daar heeft Nederland al een tik op de vingers gehad. Maar eigenlijk hebben verzekeraars dat altijd genegeerd. En er is één verzekeraar bij geweest. Die heeft wel de wijsheid in pacht gehad om te schikken. Hè, dus tot een deal te komen. En ik denk dat deze verzekeraar, in dit geval Allianz, al heel vroeg doorgaat. Jongens, het risico dat dit fout afloopt is te groot. Wij gaan gewoon een schikking treffen met deze organisaties. Ja, en het gaat natuurlijk over polissen zoals flexibel verzekerd, beleggenpolis van Nationale Nederlander, maar ook koersplan, vermogensplan van Egon. Er zijn nog veel meer van dit soort. Er zijn meer dan 1200 namen. Meer dan 1200 namen. Ja, en wat kan je nou zelf doen als je een woekerpolis hebt en je wilt checken of ook deze rechterlijke uitspraken voor jou gelden? Ja, nou, het is lastig, want op zo'n polis staat niet woekerpolis, maar wel die klinkende namen die jij net noemt. Die staan er dus wel op. Wat je het beste kan doen is naar de website gaan van www.woekerpolis.nl. Daar zit een checklist in. Daar kan je dus kijken van, hey, heb ik nog zo'n polis? En ook voor al die mensen die nu luisteren of later terugluisteren. Het gaat dus niet om de polis die nu nog lopen. Hè, dat sowieso natuurlijk, dat noemen we de actieve polissen. Maar ook een polis die bijvoorbeeld in 2003 is beëindigd, kan je gewoon nog steeds checken. En bovendien kan je gewoon nog aanmelden op die website en doe je mee in de lopende procedures. Want er lopen hierna nog meer procedures, ook tegen Achmea en tegen Real. Dus dit wat we nu zien, is nog maar het begin. Maar u zegt, het zijn lopende procedures en inderdaad, Nationale Nederlander en Egon, die gaan in cassatie. Hoe lang gaat dit nog lopen? Nou, kijk, ik ben geen jurist, maar wat ik van onze juristen hoor, zo'n cassatie kan duren, kan een jaar duren, kan ze uitlopen richting anderhalf jaar. Maar eigenlijk moet je zo zien dat het Hof heeft een uitspraak gedaan. Het Gerechtshof in Den Haag heeft een uitspraak gedaan. Nadat ze eerst advies hebben ingewonnen bij de Hoge Raad. Mm-hmm. Dus je kan als verzekeraar zeggen, ik ga in cassatie. Maar op het moment dat je in cassatie gaat en je weet dat de Hoge Raad dit advies heeft gegeven aan het Hof, dan ben je natuurlijk met een kansloze operatie bezig. En wat de verzekeraars gewoon vergeten, of dat vergeten ze niet, maar dat willen ze niet erkennen, is dat naarmate dit langer duurt, lopen die kosten op. Want wij zien twee dingen gebeuren. Eén, melden zich gigantisch veel mensen aan bij de claimorganisaties. En stap twee, die wettelijke rente wordt continu hoger en hoger. Dus die verzekeraars moeten feitelijk nu gewoon hun knopen gaan tellen en rond de tafel. En ik zou er gebruik willen maken van deze uitzending. Ik zou eigenlijk een oproep willen doen aan Klaas Knot. Hè, dat is de president-directeur van de Nederlandse Bank. Klaas, luister eens, dit loopt uit de hand. Dat zie je, dat weet je. Als de verzekeraars nu al 20% verliezen en straks naar 30-40% gaan, dan gaat het echt fout. Dan loop je richting een soort systeemrisico. Neem contact op met Henk Boeven. Henk Boeven is directeur van Allianz Nederland. Ja, met hem hebben wij ooit een schikking getroffen met een heel team eromheen. En vraag nou eens Klaas aan Allianz, aan Henk Boeven, hoe is dat proces verlopen? Hoe hebben jullie dat gedaan? Waren alle claimanten waren die tevreden? Als verzekeraar, ben je tevreden met de gang van zaken? Ja. Dwing, dus neem de regie over, Klaas Knot. En dwing gewoon die verzekeraars aan tafel, want wij willen van dit dossier af. Kijk, Klaas Knot is een vaste luisteraar van dit programma, dus die heeft de oproep zeker gehoord. En ik hoop ook dat hij even gaat bellen met Allianz direct, want dit wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Dank u wel, Ab Flipsen, voorzitter van de vereniging Boekenpolis.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. De manier waarop Kees Storm met taal omgaat, die is echt ongekend. Het was altijd heerlijk om naar hem te luisteren en ook naar zijn theatershows te gaan. Maar zijn teksten zijn ook fantastisch om te lezen. En eindelijk is er nu een selectie te boek gesteld van zijn gehele oeuvre. En hoe leuk is het dat hij hier daar dan over weer komt vertellen. Deze is trouwens op papier ook erg prachtig. Als achter vliegen achterna. In dit soort gekke zinnen spelen woorden dubbelrollen. Die spotten met de semantiek en met grammatica. Maar het kan erger. Een graf dat door een graaf gegraven wordt zou kunnen slagen. Als voor nog niet begraven graven. Graven, graven, graven. Graven, graven. Graven, graven. En die klopt perfect. NPO Radio 1. Als Gert Kluk. Kluk, kluk, klukt, klukt, kluk, kluk, het NOS Journaal van 12:30. Ja, daar moet ik heel erg even bij stilstaan, hè? Ik denk, nou, zo goed als Kees Storm wordt het natuurlijk nooit. Nee, ik zou zeggen, haal nog eens, maar dat komt zo dan wel. Op diverse plaatsen in Rotterdam worden vandaag de drie mensen herdacht die gisteren door een student geneeskunde werden doodgeschoten. De bijeenkomsten worden onder andere bezocht door de ministers Kuipers en Dijkgraaf en burgemeester Abu Taleb. Er is inderdaad een direct verband tussen overgewicht en oversterfte door corona. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Tijdens de coronapandemie stierf er 30.000 mensen meer dan verwacht werd in een jaar zonder corona. De meeste van hen hadden overgewicht, rookten of hadden ooit gerookt. De SGP heeft bij de verkiezingen van eind november drie speerpunten, blijkt uit het verkiezingsprogramma: bescherming van kwetsbaar leven, focus op familie en pal staan voor veiligheid. De huidige abortuswet moet worden afgeschaft, vindt de SGP. En de schipper uit Harlingen wordt vervolgd voor dood door schuld na het overlijden van een 12-jarig meisje. De tiener was vorig jaar augustus met het schip van de man op schoolreis toen de giek afbrak en op haar terechtkwam. Volgens het OM was het hout verrot en had het vervangen moeten worden. En er is verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag, Tim Schaap. Goedemiddag, het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting de Duitse grens. Bij knooppunt Buren staat een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is ongeveer 20 minuten. Dan nog even door naar de afsluitdijk in de A7. Daar in beide richtingen oponthoud voor Komwerderzand. Vanuit Den Oever richting Heerenveen ongeveer 25 minuten vertraging. De andere kant op ongeveer 15. En tot slot goed nieuws over de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Arnhem Centrum is de weg weer vrij na bergingswerkzaamheden. Nog een half uur file rijden vanaf afrit Hoenderloo. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag, uiteraard, Kees van Amstel. Ik had de Druktemaker al af gisteren toen ik een berichtje kreeg dat er een docent was doodgeschoten in Rotterdam. Boom. En een vrouw en een kind. Vooral bij de docent klonk het als de trailer van een hele nare film. Goedenavond. Nadat hij eerder toeslaat, loopt een schutter vanmiddag een klaslokaal binnen, zegt: het is tijd, en schiet. 5 keer. Ik vind het zo erg dat ik niet eens meer geschokt ben door dit nieuws. Het is iets Nederlands geworden. Dat vond niet iedereen trouwens. Ja, Johan, Amerikaanse taferelen. Het is Chicago aan het worden, Rotterdam. Ook burgemeester Abu Taleb was die mening toegedaan. Een toestand die ik niet wil beschrijven, maar wel eentje die je kent uit Amerikaanse films. Het onderwerp leent zich niet voor grapjes, maar de Amerikanen hebben het tegenwoordig over Nederlandse taferelen, denk ik. Gezien mijn eigen part-time job als docent kwam de dood van de leraar/arts hard binnen. Ik moest meteen denken aan 2004, toen er op het Terra College in Den Haag een conrector werd doodgeschoten. Ik werkte in die tijd met heel veel leerlingen van dat Terra College. Daarvoor was leraar nooit een beroep met een spannend imago. Maar na de moord waren mijn vrienden ineens wel geïnteresseerd in mijn baan. Jeetje man, jij werkt toch ook op een school in Den Haag? Ik kreeg Miami Vice-achtige status. Ze wilden sneller hun geleende spullen terug, zeiden ze. In de scholen werden toen absoluut geen grapjes gemaakt. Elke docent vroeg zich ineens af: wat weet ik eigenlijk van die leerling tegenover me? Een paar jaar later had ik een jongen in de klas die niet veel later een juwelier in Den Haag doodschoot. En je piekert je later suf of je het niet had kunnen zien aankomen. Hadden we het kunnen voorkomen als school? Die grote schuldvraag werd gisteren ook al snel neergelegd naast de dader. Hadden we dit kunnen voorkomen? Maar ook, wie kunnen we nog meer de schuld geven? Dat is pas een echt Nederlands tafereel. Ja, op dat gebied zijn we razendsnel in dit landje. Want, wat bleek, het Openbaar Ministerie had de universiteit al gewaarschuwd voor Fuad L. En er circuleert nu een bericht dat het Openbaar Ministerie ook de opleiding in kennis heeft gesteld van zijn justitiële verleden, dus van zijn straf. Ja, en ook de politie kreeg meteen weer een veeg uit de pan. Waren ze er wel snel genoeg bij geweest? En het moment dat hij bij het ziekenhuis aankwam, met andere woorden, hadden we hem niet eerder kunnen of moeten pakken? Het antwoord gaf me toch echt wel vertrouwen in de Hollandse Hermandad. En we zijn daarmee bezig. Dan hoor je vervolgens dat er bij het Erasmus MC wat aan de hand is. En dat gaat allemaal ontzettend snel. En daarom zei ik net, in een uur tijd is die aangehouden. Binnen een uur lijkt me rijkelijk snel. Maar het onheil was natuurlijk al geschied. En toen begon het grote gissen over de dader. Om een student gaat die er al een tijd op school zit, die ook al een keer in contact is geweest met de politie vanwege dierenmishandeling, maar zelf ook geestelijk nogal labiel schijnt te zijn. Ja, labiel had ik zelf kunnen raden. Zeker toen ze dubieuze cv naar boven werd gehaald. Op een gegeven moment ook een verhaal over dat hij met een kruisboog door de tuin liep. En daar is hij van vrijgesproken, door de rechter. Ja, gebrek aan bewijs. Ja, het klinkt bijna als iets lulligs, als Sven het mishandelde huisdier noemt. Namelijk dat hij een bekende is van justitie, dat hij eerder is veroordeeld door de rechter tot 40 uur taakstraf wegens het mishandelen van zijn konijn. Van zijn konijn. Kun je in onze ingewikkelde samenleving inschatten dat als zo'n labiel figuur zijn konijn mishandelt, dat hij later ook nog in staat is om mensen om te leggen? Als we het toch over Amerikaanse film hebben, was het maar zoals in de film Minority Report. In die film is de politie al in staat om ver van tevoren te raden wie er later een criminele daad gaat verrichten. En dus kunnen ze iemand al voor de misdaad opsluiten. Dat zou mooi zijn. Het is nu onmogelijk om met zekerheid te voorspellen. En dat is heel jammer, maar misschien maar beter ook. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. De Amerikaan Tom Clancy is een van de succesvolste thriller-auteurs aller tijden. Hij heeft wereldwijd maar liefst 100 miljoen boeken verkocht, waaronder ook 1 miljoen in Nederland. Hij is nu precies 10 jaar dood, maar wordt nog veel gelezen. Onder andere door deze man. U gaat cultuur doen. Dan heb ik natuurlijk snel even uw cv gescand op cultuur. Ik vond een hoop, onder andere dat u secretaris van de Postduivenvereniging bent geweest. Betreft cultuur vond ik alleen als hobby lezen. Dus dan maar de vraag, welk boek heeft u als laatste gelezen? Het laatste boek wat ik gelezen heb is The Hunt for the Red October van Tom Clancy. Al een oude, die ik nog eens uit de kast heb getrokken. En een mooi spannend boek. Je hoorde hier het eerste interview van Halbe Zijlstra, staatssecretaris van cultuur in 2010. Hij is nu bij mij in de studio. Halbe Zijlstra, welkom. Ja, hallo. Ja, u werd ook destijds direct voor cultuurbarbaar uitgemaakt omdat u de boeken van Tom Clancy leest. Wat vond u daarvan? Ja, ik zag het wel een beetje aankomen. Want voordat het interview plaatsvond, had ik met mijn voorlichter gesproken. En gezegd, ja, jeetje, ik ga echt niet pretentieus zeggen dat ik een of ander hoogwaardig literatuurstuk heb gelezen. Ik heb gewoon Tom Clancy gelezen, een goede schrijver. Dat ga ik gewoon zeggen. Nou, daar was je het mee eens. En wat vindt u zo mooi aan de boeken van Tom Clancy? Het zijn hele spannende boeken, maar ook eigenlijk heel informatief. Als je een beetje geïnteresseerd bent in technologie, bijvoorbeeld daar waar het gaat over inlichtingendiensten, over wapensystemen, dat soort zaken, dat beschrijft hij heel erg in zijn boeken. Het zijn thrillers, maar ze noemen het niet voor niks techno-thrillers, omdat hij ook dat soort details geeft. Ja, nou, we komen er straks nog over te spreken, maar eerst, u werd uitgemaakt voor cultuurbarbaar, maar is dat nou terecht? We hebben het aan Lisa Kuitert gevraagd. Zij is hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En zij schaart het niet onder literatuur, omdat het daarvoor niet gelaagd genoeg is en gebruik van taal daarvoor te recht door zee is. Maar ze zegt wel dit. Maar er is natuurlijk helemaal niks mis met het lezen van Tom Clancy. Want ieder boek is een boek. En als boekwetenschapper ben ik sowieso blij met het lezen van boeken. En zeker als dat door politici gebeurt die maar al te vaak geen tijd hebben om boeken te lezen. En ook Tom Clancy hoort bij de cultuur, want het is een cultuurproduct, een uiting van de menselijke geest. Ja, een compliment dus voor u, omdat u ook nog tijdens uw drukke baan toch nog boeken leest. Want hoeveel boeken heeft u? Ja, u heeft nu een stapeltje van 3 meegenomen. Ja. Is dat de hele boekenkast of heeft u nog veel meer Tom Clancy thuis? Mijn boekenkast is veel groter. Ja. Ik hou echt nog van papieren boeken. Mijn zoon van 15 lacht me al eruit, die zit op de e-reader. Maar van Tom Clancy heb ik er, ik heb het eens nageteld, 25. 25? Ja. Al echt verslonden dus ook. Ja. En ik kan eerlijk zeggen, de meeste heb ik ook wel 2 of 3 keer gelezen. Ja, en u zei het al, van ja, het zijn echte techno-thrillers. Ja, kan u dat een beetje meer duiden, waar die technologie in zit dan? Nou ja, hij beschrijft heel veel over internationale politiek en over machtsverhoudingen in de wereld. En dan ontstaat er ook wel eens in zijn boeken een conflict. Hè? En als je dan dat conflict beschrijft, ik noem maar wat, een luchtgevecht. Dan beschrijft hij wat voor vliegtuigen daar zijn, wat voor wapensystemen er worden gebruikt. Als je een helikopter beschrijft, dan krijg je ook mee wat voor motoren erin zitten, wat dat ding allemaal kan. En dat is best grappig om te lezen, althans dat vind ik. Nee, zeker. Maar kloppen die technische details ook allemaal? Ja, dat is het mooie. Hij is enorm goed geïnformeerd. Hij had hele goede contacten bij de Amerikaanse inlichtingssystemen en het Amerikaanse leger. Dus die informatie van hem, die klopt als een bus. Ja, u had het al over de Hunt for the Red October. De jacht op de Red October, dat is die onderzeeër. Het is ook verfilmd. Days to prove your theory correct. I am not field personnel. I am only an analyst. You're perfect. I'm expendable. He's defecting. You willing to bet your life on that? From the best-selling novel by Tom Clancy. Ja, goede trailer, goede film ook. Sean Connery, echt ja, geweldig. En dan ook Patriot Games, ook zo'n briljante film. Harrison Ford volgens mij, ook echt van zijn werk. Ja, het is allemaal best succesvol. En ook de toenmalig president Ronald Reagan, die zei ook van ja, die Hunt for the Red October is gewoon een perfect boek. Waarom slaan die boeken van Tom Clancy zo aan bij politici? Ik weet niet of het bij alle politici zo is, maar in ieder geval bij mij wel. Omdat ze raken aan de actualiteit. Sterker nog, Tom Clancy had af en toe ook best een redelijk voorspellend vermogen. Om maar wat te noemen, zijn laatste boek, OP Center, heeft hij niet eens helemaal zelf kunnen afmaken. In 2013 schreef hij dat. Dat voorspelde hij de Russische inval in de Oekraïne. Serieus? Dat beschrijft hij in dat boek, dat Rusland de Oekraïne invalt. Een KGB, oud-KGB'er die president wordt en groot Rusland wil creëren. En daar wordt het binnengevallen. Dat was nog voor de Krim. Maar hadden wij dan ook echt gewoon beter Tom Clancy moeten begrijpen? Ja, weet je, hij heeft ook voorspeld dat Rusland en China in oorlog zouden krijgen. Dat is niet uitgekomen. Dus weet je, deze was dan wel spot on. Maar het leuke is, hij raakt aan actualiteit, aan de verhoudingen in de wereld. Je ziet ook de ontwikkeling in zijn boeken. The Hunt for the Red October is echt nog koude oorlog. Ja. Een Russische onderzeeër die wil overlopen naar of de kapitein dan naar de Amerikanen. Na dat de koude oorlog voorbij was, zie je in zijn boeken ook dat Rusland in één keer van vijand tot vriend wordt van de Amerikanen. Want alles is vanuit Amerikaans perspectief beschreven. Hè. Daar moet je wel tegen kunnen. En dan langzaam wordt op een gegeven moment wordt China de grote boze vijand. Macht in de wereld. Ja. En op een gegeven moment, dat was dus het laatste boek, zie je dus weer de turn. Poetin komt op en je ziet in Tom Clancy's boeken, de Russen worden toch weer fout. Ja, en nou zijn de woorden toch gevallen. Poetin en Rusland. Ja, in 2018 trad u af omdat u had gelogen over een ontmoeting met Poetin in een dacia. Ging u te veel op in de Tom Clancy-fantasie? Nou, het grappige is, de inhoud van mijn boodschap van destijds, die is helaas verloren gegaan. Dus de wijze waarop ik het verteld had, was gewoon dom. Had ik niet zo moeten doen. Maar wat de mensen die geluisterd hebben meegekregen, dat was een speech uit 2016, waar ik waarschuw voor de groot-Russische gedachte van Rusland en de mogelijkheid van een oorlog met Rusland. Dus wat ik nog het meest jammerlijke vind, is het feit dat die inhoudelijke boodschap verloren is gegaan door de stomme wijze waarom ik het gebracht heb. Ja, dus eigenlijk wat Tom Clancy al deed, die had ook een soort voorspellende waarde. Dat deed u ook? Ja, ik vond het wat er in Rusland gebeurde en alles wat hij deed heel gevaarlijk. Weet je, als hij naar de Oekraïne vervolgens de Baltische Staten zo aanvallen, dat was de portée van mijn speech, dan is het de NAVO-land en dan hebben we echt een groot probleem. Nou, we zien nu in het oosten wat er gebeurt. Daarom is de steun ook zo belangrijk voor de Oekraïne. Want uiteindelijk vechten die feitelijk onze defensieve oorlog. En zo'n goede boodschap, maar dus echt slecht verpakt. Ja, dat was niet mijn meest briljante moment in de politiek, zullen we maar zeggen. Nee, maar even terug naar de politiek. Dan zou u weer terug willen naar de politiek van deze tijd? Nou, ik zeg wel eens, als je 1 minuut naar een Kamerdebat kijkt, dan ben je wel weer, genezen. Het blijft altijd een beetje kriebelen. Want weet je, als je daar zit, kan je toch de koers van die mammoetanker een beetje bijsturen. Dat is leuk. Maar alles eromheen. Nou, is het leven buiten politiek eerlijk gezegd ook best leuk, hoor. Ja, wat doet u dan nu? Eerlijk gezegd, op dit moment doe ik heel weinig. Oh, ja. Ik ben net voor de zomer gestopt bij Volker Wessels, mijn baan. En dus ik heb deze zomer niks gedaan. En ik ben nu aan het rondkijken naar een nieuwe baan. Tijd om een boek te schrijven? Ja, want ik ben goed in boeken lezen, maar schrijven niet mijn ding. Halbe Zijlstra, dank u wel. En iedereen, graag verdiep je in de boeken van Tom Clancy. Omdat je sinds de scheiding min of meer werd doodgezwegen en de familie al mijn vragen steeds ontweek, heb ik wat jou betreft zowat geen informatie losgekregen. Behalve dat ik sprekend op mijn vader leek. Maar toen ik jou wou leren kennen, werkte niemand tegen. En dat ik veel van jouw gedachten deelde bleek. Ik had een geestverwant ontdekt, dus kwam het uiterst ongelegen. Dat jij werd weggeteerd door kanker en bezweek. En alles wat je naliet was een stapel oude boeken. En daarmee zit ik nu al jaren op gescheept. Ik sla er af en toe een open om er sporen in te zoeken. Soms is een zin door jou met potlood onderstreept. Het is toch niet ondenkbaar dat ik via die methode alsnog iets over wie je was te weten kom. Je hebt per ongeluk een zelfportret geschetst in streepjes code. Al staat bij wat je onderstreept en nooit waarom. Had wat je las voor jou een zekere bekoring? Was het een tekst die iets teweeg bracht in je geest? Was het om aan te halen bij een overhoring? Of zou het boek eerst van een ander zijn geweest? Ja, echt prachtig. Het nummer Streepjescode, het lied waarmee cabaretier Kees Toorn in 1998 de Annie M.G. Schmidprijs won voor het beste theaterlied. En Toorn won 4 jaar eerder al het Leids Cabaret Festival. In 2012 speelde hij zijn laatste soloprogramma en tegenwoordig noemt hij zich Cabaretier in Rusten. En voor mij ligt nu een kloekboek waarin zijn teksten zijn verzameld. Het heet Mooie Boel, het boek. En Kees Toorn zit tegenover mij. Kees, ja, Mooie Boel, Cabaretier in Rusten. Als je dit nou hoort, dit, hoe jij streepjescode op het theater brengt, mis je dan het podium? Nee, maar niet voor niks gestopt. Ja, ik vond het heel erg leuk, maar op een gegeven moment was ik uitgeluld en het vrot gedoe eromheen was ik zo zat. Wat bedoel je? Restaurants. Oh ja. Bovendien was ik van tevoren al plan om het bij 9 programma's te houden. En dat is ter nauwernood gelukt. Ik was echt met de hak over de sloot. Het laatste programma was een zware bevalling. Dus ik was opgelucht dat die klus geklaard was. Ja, want je wilde 9 programma's maken. En elk programma begon dan met een letter. Dus de eerste was laatst laaien. Ja, zo kwam ik op dat idee, ja. Ja, en de laatste was Loze Kreten. En die titels, die eerste letters van die titels vormen samen dan het woord labmiddel. Ja. Waarom wilde je per se 9 voorstellingen maken? Om het woordje labmiddel te spellen. En dat was ook om te kijken welke recensent het voor het eerst in de gaten zou hebben. Maar er is nooit één geweest. Want die gasten letten niet op. Ja, en waarom het woord labmiddel? Omdat het niet echt iets voorstelt, cabaret. Je bereikt er weinig mee. Het is net zoiets als een reservewiel om mee thuis te komen. Het is een pleister op de wonden, maar het geneest de wond niet. Dus het is een niet te zaken doende kunstvorm. Maar meen je dat nou? Want ik luisterde dus net weer naar het nummer Streepjescode. En ik heb gisteren ook nog een keer beluisterd en ook andere dingen van je. En dan, ik raak zeker bij Streepjescode enorm geroerd, ontroerd. Dus dan is het toch veel meer dan een labmiddel? Ja, misschien. Ja, maar dat wist ik van tevoren niet. Maar ja, het begon... Toen mijn derde programma aangekondigd werd, zag ik de eerste twee in een lijstje. En dus die stond daar lab. En ik dacht, oh, grappig, dan ga ik labjeskat. Maar bij het vierde programma had ik een goede titel voor met een J. Toen heb ik maar labmiddel van gemaakt. Maar daarom maakte je programma's dus, maar ook om op te treden. Je zei zelf, het gedoe eromheen, vond ik gedoe, die restaurants, misschien ook wel de soundcheck en dat prijzen. Soort zaken. Prijzen. Ja, ja. De prijzen ook, ja. En zelf op het podium staan en de dingen die je gemaakt had voordragen, wat deed dat met je? Ik had er wel lol in eigenlijk. Het hing een beetje van de avond af. Want publieken zijn elke avond weer anders. En ik wilde wat Wim Kan pingpongen noemde. En soms was het alleen ping. En dan is het vermoeiend. Maar nee, over het algemeen heb ik hartstikke leuk publiek gehad. Misschien het beste publiek van iedereen. En dat was... het voelde voor mij als een soort omhelzing van die zaal. Dat is heel gek. Ik voelde me helemaal thuis op het podium. En het is natuurlijk leuk om te kijken wat een tekst doet als je iets gemaakt hebt. Het kan helemaal kapot vallen. Maar ja, sommige dingen die kunnen ook juist heel anders uitpakken dan je dacht toen jij in je bureau zat. Zoals met het Nederlands-Engels. Dat werd een heel interactief nummer. Ja. Dat was ik helemaal niet van plan, maar dat ging vanzelf. Ja, en dat is ook echt prachtig hoe je dat geschreven hebt. Ik raad iedereen aan, het staat op YouTube. Terugzoeken Nederlands-Engels van Kees Toorn. Ik ben vaak bij jou in de zaal geweest. Ik heb veel van jouw shows gezien. En jij zegt van ja dat je het fijn vond om te pingpongen en dat je een soort van omarmd werd. Maar ik had ook altijd wel het gevoel om een soort van bij jou in de huiskamer te zitten. Dat zo vertrouwd voelde het soms. Was je daarvan bewust? Nou, ik kan niet acteren. Dus ik ben niet anders op een podium dan in de huiskamer. Dus ik doe niet aan stemverheffing of heen en weer lopen of dansen of aanstellerij. Daar heb ik ook een afkeer van. Dus ja, dat feestje was er vanzelf, ja. Ja. Nou, dat is dan... Ik ga niet de artiest uithangen. Nee, en dat was ook zo mooi en waarschijnlijk dus ook zo uniek in theaterland. Dat was één aspect. Het andere aspect is natuurlijk het schrijven van die teksten, van die mooie teksten, het ambacht. Ik ga even één voorbeeldje laten horen. Deze tekst komt uit jouw eerste show. Toen ik nog werkte als model, was ik verliefd op Isabel. Waarover ik straks meer vertel. Eerst komt er nog een tussenspel. En dat gaat dus 8 coupletten zo door met allemaal rijmwoorden op L. En het lied heet ook Crime Passionnel. Dus ja, dat is gewoon ik vind het een literair kunstwerkje. Hoe lang doe je over zoiets? Ik heb daar niet zo lang over gedaan. Dat heb je zo in elkaar gepuzzeld. Ik bedoel, ik weet het ook niet meer, het is zo lang geleden. Maar zo'n klus is het nou ook weer niet. Nee. Het is even nadenken over hoe maak ik hier een eind aan? Hoe moet het aflopen? En is dat dan gewoon een kwestie van het rijmwoordenboek openslaan? Ik denk niet dat ik hier het rijmwoordenboek bij gebruikt heb. Ja. Volgens mij had ik dat nog niet. Ja, dat zal ik wel gehad hebben. Want dat is uit 86. Ja. Nou werd je ook niet alleen door het publiek omarmd, ook door de critici. En ook bijvoorbeeld op het boek op de achterflap staat de beste kleinkunstenaar van na de oorlog. Dat zegt Erik van Muiswinkel. En je staat ook in de traditie van Dr. Anders P. van Ivo de Wijs. Hoe was dat voor jou? Dat je toch de grootste kleinkunstenaar van na de oorlog bent? Dat hoor ik voor het eerst. Nou, je hebt de kaf toch wel gelezen van je eigen boek? Ja, ik zou Erik niet een beetje een grappenmaker zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Erik van Muiswinkel houdt van Dr. Anders P. Houdt ook zeker van jouw vorm van liedkunst, dat van klopt. Dichtkunst. Dus ik denk dat hij dat echt meent. Maar doet dat iets met jou? Nee. Nou, ik moet het even verwerken. Ik heb het boek zelf nog niet zo goed bekeken. Ik heb het wel bekeken. Het is een mooi boek. Ben je er trots op, het boek? Nou, dat het er is. Ja, ik ben wel trots. Maar en ontzettend blij met de medewerking van Jaap Bakker. Anders was het er nooit gekomen. En ik ben er meer dan 10 jaar geleden al aan begonnen. Dat is niks geworden, omdat ik geen... ik ben niet assertief genoeg om door te zetten met een uitgeverij. En daarbij heeft Jaap geholpen. Ja. Ik had het al lang opgegeven. Ja, maar ik ben heel blij dat het boek er is. Maar waarom heb jij het dan nog niet bekeken? Wat is dat? Ben je dan toch te schuw voor je eigen werk? Ik ben er al een jaar mee bezig geweest. En met Jaap samen. Om die teksten allemaal door te nemen. En daar een plekje voor te vinden. En fouten eruit te halen. En de regels te veranderen. En op een gegeven moment werd ik dat wel beu. Ja. Het was net of ik mijn eigen kots steeds weer op moest vreten. Maar schrijf je nu ook nog nieuwe teksten? Wat doe je nu? Nauwelijks. Wat ik nu doe is brieven schrijven. Ik heb nog een paar vrienden over. En als ik alleen ben, dan ga ik achter mijn schrijfmachine zitten. Ik hou van die ouderwetse mechanische typemachientjes. Nou, dan ga ik zo'n velletje vullen met wat me invalt. Laten wij dan in ieder geval ook nog afsluiten met... Misschien moeten we die brieven bundelen. De brieven bundelen mag ook, maar we gaan eerst nog afsluiten met een lied van jou. Dat was best moeilijk, want er staan echt veel mooie dingen in dit boek, Mooie Boel. Maar het is een oudje, namelijk Sandra. Sandra, of hoe je ook heet, het kan ook Mariska geweest zijn, of Petra, of Kim, of Margreet. Of was het Jolanda, of Karin, of toch Sandra, of Carolien. In elk geval heb ik jou op het station van Almere gezien. En als het niet daar was, dan was het Nieuw-Vennep of Hilversum Noord. Ik weet dat ik jou heb gezien, althans duidelijk iets heb gehoord. En vraag me voortdurend af of jij mij ook nog herinneren zou. Sonja, ik hou zo van. Dit en vele andere pareltjes in het boek Mooie Boel. Het ligt in de boekwinkel. Kees Toorn, dankjewel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is wel een soort natte droom, volgens mij, voor jullie sterrenkundigen. Ja, nu vrij letterlijk ook, omdat hij op zoek is naar water. Met bijzondere gesprekken. Mooie zinnen, groot bedrag, zeg ik, als buitenstaander. Wat zegt een betrokkenen? Mark Rutte, gebakken lucht, we zijn het zat. En elke week de column van Peter Heerschop. Prinsjesdag. Ik vind het fijn dat hij altijd op een dinsdag valt. Daar zouden Kerst, Pasen en Koningsdag nog een hoop van kunnen leren. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon. Bezoek Yayoi Kusama, de Nederlandse jaren 1965-1970. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praten we met demissionair staatssecretaris Velbrief. Hij moet het Groninger gasdossier tot een goed einde brengen. En dit weekend is er een mijlpaal, want de gaskraan gaat definitief dicht. Dat bespreken we met hem en onze politieke duider Peter K. Maar nu eerst, Rotterdam herdenkt de slachtoffers van de schietpartij. Meer daarover het NOS Journaal Gert Kluuk. Op diverse plaatsen in de stad worden vandaag de 3 mensen herdacht die gisteren door een student geneeskunde werden doodgeschoten. De bijeenkomsten worden onder andere bezocht door de demissionaire ministers Kuipers en Dijkgraaf en burgemeester Abu Taleb. In Delfshaven, de wijk waar de doodgeschoten vrouw en haar dochter woonden, komen veel buurtbewoners samen. Ik ken het gezin. Ja, prachtig gezin. Heel lieve vrouw. Zij was net mijn zus. Ja, mijn maatje. Echt een lieverd. Vertelde zij ook over wat er aan de hand was? Nee. Of haar buurman? Nee. U wist niet van de dierenmishandeling en de aangifte? Nee, ik wist er niks van. Maar zij was echt een engel. Pracht van een mens met mooie kinderen. En ze was alleen maar bezig om haar kinderen liefdevol op te voeden. Ik heb er heel veel verdriet van. Ja, het overvalt je gigantisch natuurlijk wat hier gebeurd is. Ja. Echt verschrikkelijk. Dus een helikoptergeluid wat steeds indringender wordt. En het was een opbouwende spanning. Je woont in de buurt? Ja, nou 2 straten verder. Dus ja, het is echt helemaal... je staat helemaal perplex. Ja, het is van een enorme impact dit, denk ik, ja. Wist u wat daar aan de hand was? Nee. Dat is mij allemaal... Dat moet ik uit de media halen. En, het is niet zo dat de hele buurt hier wist... daar woont waar iets mee aan de hand is. Absoluut niet. Maar het is het familiecontact... wat mij zo emotioneert. En dat deze hele tragedie zich afspeelt. Ja, het is niet te bevatten. Verslag van Matthijs van de Wiel. De verdachte van 32, die is opgepakt voor de schietpartij... heeft zich op internet racistisch en seksistisch uitgelaten... over de vrouw. Op een internetforum werden ook haar kinderen beledigd. De politie heeft nog niets gezegd over een motief. Bij de ministerraad in Den Haag hebben de bewindslieden ontdaan gereageerd op de schietpartijen. Minister Kuipers is oud-voorzitter van het Erasmus Medisch Centrum en hij toont zich aangeslagen. Ja, dat grijpt zeker aan. Ik ben diep geschokt. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En gedachten gaan allereerst uit naar nabestaanden, maar ook naar studenten, naar patiënten en naar de collega's. Mijn eigen vroegere collega's inderdaad. Kuipers heeft gisteren meteen gebeld naar het ziekenhuis. Wat er dan toch in zo'n situatie gebeurt is dat je direct contact hebt met de vroegere collega's. Ik heb contact gehad met de bestuursvoorzitter telefonisch. Ik zat zelf in het oosten van het land. Wat is er aan de hand? En heb zo herhaald gedurende het hele loop... updates gehad en bijgehouden. En kreeg ondertussen via verschillende kanten ook beelden doorgestuurd. Onder andere van een brand in een onderwijscentrum. En dat raakt je allemaal. De verdachte van de schietpartijen studeerde aan het Erasmus MC. Het ziekenhuis was door het OM gewaarschuwd omdat de man was veroordeeld voor dierenmishandeling, kampte met een alcoholprobleem en psychotisch gedrag vertoonde. Een schipper uit Harlingen wordt vervolgd voor dood door schuld vanwege het overlijden van een meisje van 12. De tiener uit Den Haag was vorig jaar augustus met het schip van de man op schoolreis toen de giek afbrak en op haar terechtkwam. Volgens het Openbaar Ministerie was het hout verrot en had het vervangen moeten worden. Het schip had sowieso niet mogen varen omdat de verschillende keuringsrapporten waren verlopen. Er is inderdaad een direct verband tussen overgewicht en oversterfte door corona. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Tijdens de coronapandemie stierven er 30.000 mensen meer dan verwacht werd in een jaar zonder corona. En de meeste van hen hadden overgewicht, rookten of hadden ooit gerookt. De 82-jarige Tunesische oppositieleider Ghannouchi gaat in hongerstaking. Hij is veroordeeld wegens opruiing. Ghannouchi zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. Hij protesteert tegen zijn gevangenschap en dat van andere politici. Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten wordt komend voorjaar herbouwd, zegt KWF Kankerbestrijding. Het monument bestond uit tientallen glasplaten met erop duizenden namen van mensen die overleden aan de gevolgen van kanker. In juni werd het vrijwel volledig vernield. Het NOS-journaal. De SGP heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Speerpunten zijn christelijke waarden als focus op familie en het tegengaan van abortus en euthanasie, zegt lijsttrekker Christoffer. De afgelopen 2 jaar is er heel veel gebeurd. Abortuswetgeving is voor het eerst sinds 40 jaar nog weer verdergaand. Hè, met abortuspeel bij de huisarts en de bedenktermijn die eraf is. Ik zie dat sommige partijen zelfs zeggen van laten we van abortus een mensenrecht maken. Wij zeggen dat leven dat is door God de Schepper zelf gegeven. En als mensen moeten wij daar ver van afblijven. Dat moeten we in zijn hand laten liggen. En ik denk dat het echt essentieel is dat we dat geluid volop het orgel, zou ik zeggen, laten horen in het parlement hier in Den Haag. Ja, u begint er ook echt mee. Het is echt een aangelegen punt voor u en uw partij. Zeker. Ik heb de afgelopen 2 jaar de debatten gedaan. En ik heb gezien dat je ook in de samenleving wel een soort opwagen ziet langzamerhand. Dat mensen zeggen, ja, maar het ongeboren leven heeft toch ook nog een bepaalde waarde. En ik hoop dat we de komende paar jaar dat ook echt dat vlammetje aan kunnen wakkeren. En dat we met elkaar kunnen gaan staan om te gaan zorgen dat er gewoon geen abortus in Nederland meer nodig is. SGP-lijsttrekker Stoffer in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te maken aan het bendegeweld in het land. In een tv-toespraak zei premier Kristersson dat baanbrekende maatregelen nodig zijn om de bendes op te sporen en te verslaan. Deze maand zijn in Zweden 11 mensen omgekomen bij bendegeweld, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Scandinavië-journalist Tjade Michels. Je ziet dat de jonge kinderen op dit moment vooral achter familieleden van andere criminelen worden aangestuurd. Die schiet aan de lopend band onschuldige mensen dood. Een blinde man deze week nog, van 60, die rustig in het café zat. Een vrouw van in de 20, die lag te slapen toen haar huis werd opgeblazen. Dat was eigenlijk voor de buren bedoeld, de bom. Nou, noem maar op. Het is verschrikkelijk. Op welke manier het Zweedse leger moet worden ingezet is niet duidelijk. Mogelijk nemen de militairen een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. Het weer, bewolking en af en toe een bui. Later vanmiddag vanuit het westen wat meer zon. Graad 21 vanmiddag. Morgen en zondag droog. En zondag 18 tot 22 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het begint drukker te worden op de weg. We zitten nu zelfs boven de 100 kilometer in totaal. Dat is vrij gebruikelijk voor de vrijdagmiddag. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. File tussen Naarden en knooppunt Eemnes. 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is daar weer vrij. Verder liggen er voorwerpen op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Lunette is daarom 1 rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf afrit Utrecht-Noord. En tot slot de langste file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Loenen en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 35 minuten langzaam rijden. Komt er een spoedreparatie, er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Na 60 jaar gaat het gebeuren. Het wordt een winter zonder Gronings gas. Komende zondag stopt de gaswinning. En voor de man die de kraan eigenhandig dichtdraait, gaan we naar OO Den Haag. En naast demissionair staatssecretaris Mijnbouw is hij ook zeker druk met de campagne voor D66. Hij is voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma schreef en staat op plek 3 op de lijst bij D66. Hans Velbrief, van harte welkom. Goedemiddag. En hier bij mij in de studio, de man die ook zeker druk is met campagne, maar dan alle campagnes, politiek duider bij BNNVARA, Peter K. Ook welkom. Goedemiddag. Meneer Velbrief, laten we eerst even het pijnlijke doen. In de nieuwe peilingen van INO staat D66 op 6 zetels. Dus dat is eigenlijk 3 zessen op een rij. Dat is een verlies van 18 zetels nu in de Tweede Kamer. U staat op plek 3. Maakt u zich al zorgen? Nee, ik maak me niet zo gauw zorgen in mijn leven. We zouden liever hoger staan, maar het is ook wel zo dat pas 20% van de mensen zijn stem heeft bepaald. Dus een wereld te winnen. Hoe gaat u zorgen voor dat zogenaamde Diederik Samsom-effect, die van in 2012 zomaar van extreem laag naar boven schoot, naar 36 of 38 zetels uiteindelijk? Ja, dat gaan we doen doordat we een heel goed programma hebben. Dat kan ik natuurlijk niet anders zeggen. Maar vooral omdat we echt een steengoede lijsttrekker hebben. Wij hebben een lijsttrekker van 36 jaar, Rob Jetten. Een goed politicus, maar hij heeft een paar jaar naast mij gezeten als minister. Echt een geweldige minister voor klimaat. En volgens mij gaan we daar gewoon het heel goed mee doen. Maar de man op plek 3 is toch ook niet de minste? Ja, wat oudere man schijnt dat te zijn. Maar je hoort hem vaak op de radio, schijnt het. Maar... Weet u wat heel goed werkte toen? Het eerlijke verhaal. Nou, dus... daar ben ik van. Dus dan komt het goed. Maar dat geldt voor Jette ook, denk ik. Goed. Meneer Velbrief, we praten zo even verder met u. Ook over D66. Maar eerst, Peter. We kennen meneer Velbrief vooral als de staatssecretaris die het allemaal moest gaan oplossen in Groningen. Zeker. Hans Velbrief is natuurlijk de man in het kabinet die de redder van Groningen moest zijn. En hij zet zich daar met ziel en zaligheid voor in. En misschien kun je die persconferentie over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie nog herinneren. Veelzeggend voor zijn betrokkenheid op dat moment was dat de staatssecretaris volschoot en dat er ook een zachte snik te horen was. Ja, dat staat mensen vast en zeker nog wel bij. Maar dit is toch niet het enige waarvan we de heer Velbrief kennen? Nee, want kijk, meneer Velbrief wordt wel vaker ingevlogen als er gigantische problemen zijn. En dat is naast Groningen bijvoorbeeld gebeurd bij het toeslagenschandaal. Want in het vorige kabinet trad Menno Snel terug als staatssecretaris. Die moest aftreden. En toen kwamen in zijn plaats Alexander van Huffelen en Hans Velbrief om de bende op te ruimen. Nou ja, dat was maar kort het geval. Maar goed, hij heeft natuurlijk een hele geschiedenis, een persoonlijke geschiedenis. Nou, daar wil jij natuurlijk het fijne van weten. Uiteraard. En dat heb ik echt heel mooi met prachtige muziek op een rijtje gezet. Ik ben wie ik ben. Ik heb hele eenvoudige roots uiteindelijk. Hans Velbrief is de zoon van de directeur van een frisdrankfabriek. Hij is hoogleraar en hij is onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Maar dat laatste vindt hij helemaal niks. Ik ben niet geschikt daarvoor. Het is te rustig. Iedereen die mij kent weet dat ik dan niet helemaal gedij. Oh, en een minpunt. Hij is voor de verkeerde club. Nou ja... Op dit moment zit hij beter dan ik. Het mooiste moment is toen Feyenoord de eerste Europa Cup 1 won. Dus de eerste Champions League voor de jongere kijkers onder u in 1970. Toen was ik 7 jaar. Maar goed, jarenlang werkte hij achter de schermen op het ministerie van Financiën. Hij is een superambtenaar, rekenwonder en wordt uiteindelijk hoofdschatkistbewaarder. Met zijn huisartboekje gaat hij van Griekenland naar Brussel en van Spanje weer terug naar Den Haag. En wie kent hem beter dan zijn reismaatje? De minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Wij hebben heel nauw en heel fijn samengewerkt in mijn periode op financiën. Natuurlijk vooral rond de eurocrisis in Brussel en internationaal. We waren daarin echt maatjes, trokken samen op. We hebben ook heel veel bereikt. En altijd met heel veel lol en humor tussendoor. En na een uitstapje naar Brussel vertrekt Hans Velbrief naar Den Haag. Hans Velbrief en Alexandra van Huffelen van D66 worden de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Hans Velbrief is sinds 2017 ambtelijk voorzitter van de Eurogroep, een van de belangrijkste functies bij de Europese Unie. Zien we daar de nieuwe methode Velbrief? Het begint allemaal met luisteren. En toen heb ik gedacht, ik ga het echt anders doen. Ik ga met mensen daar praten. En ik heb daar een spreekuur ingericht. Eén keer in de maand spreek ik 5 tot 6 mensen daar. Hij oogst niets dan lof in het debat over het Groningenrapport. Het kabinet heeft in de persoon van staatssecretaris Velbrief laten zien echt werk te willen maken van die andere cultuur. Voorzitter, ik heb het helemaal niet over staatssecretaris Velbrief. Staatssecretaris Velbrief mag blijven zitten. Want Groningers hebben vertrouwen in hem. Want ik heb veel mensen gesproken die zeggen, we zijn blij, dat is volgens mij een compliment aan deze staatssecretaris, met de staatssecretaris die er nu zit. Het gevoel dat hij oprecht bezig is en echt probeert de problemen op te lossen. En hij zoekt de verbinding. Heeft u trouwens het verkiezingsprogramma van de BBB gelezen? Stukjes. Ik heb wel de speech van mevrouw Van der Plas gelezen. En daar wilde ik beginnen. Dat is geen truc, mevrouw de Plas weet dat ook wel, met haar complimenten te geven. Van technocratisch schatkistbewaarder naar de menselijke verbinder. Meneer Velbrief, u wil graag die menselijke verbinder zijn. En daarvoor werd u ook bijna heilig verklaard na het debat over die parlementaire enquête over Groningen. Maar Mark Rutte kreeg juist het tegenovergestelde voor zijn kiezer. En wat heeft u nou beter gedaan dan Mark Rutte? In het debat weet ik dat niet. Ik heb het dossier Groningen gewoon anders aangepakt dan mijn voorgangers. Dat is denk ik, dat is eigenlijk nog niet zozeer een verdienste van mezelf dat ik dat zelf bedacht heb, maar dat kwam omdat ik een verschrikkelijke eerste week had, waarin, misschien herinner u zich dat, er een heleboel mensen voor gemeentehuis in de kou stonden te wachten op een subsidie. Mijn voorganger nog net een brief naar het parlement had gestuurd dat er toch meer gas moest worden gewonnen in Groningen. En op de zaterdag, voordat ik voor de eerst naar Groningen zou gaan, was er een grote fakkeltocht door Groningen. Toen dacht ik, nou ja, weet je, als ik hetzelfde ga doen als mijn voorgangers, dan krijg ik hetzelfde resultaat. Dus ik ga het anders doen. En toen ben ik dus begonnen eigenlijk met heel vaak naar Groningen toe te gaan en daar heel veel gesprekken te hebben. Niet alleen met slachtoffers, dus met bewoners, maar bijvoorbeeld ook met aardbevingscoaches, geestelijk verzorgers. En daarmee heb ik, zoals u dat net in het stukje noemde, geprobeerd de verbinding te maken met die Groningers. Ik denk dat daar het verschil zit. Ja, en Mark Rutte, die brengt vandaag een werkbezoek aan Groningen. Heeft u nou nog tips voor hem? Nou, ik denk, we zijn een keer samen geweest. En toen zat hij bij mij op het spreekuur. Toen zei hij, daar moest ik wel heel erg om lachen. Zei, wat ben je eigenlijk streng? Want ik zei tegen die mensen, nou, het is 20 minuten. Ik weet niet of ik u kan helpen, maar ik ga wel naar u luisteren. En ik kapte ook echt het gesprek na 20 minuten af. Ik zei, nou, oké, ik heb het nu gehoord en ik ga proberen u te helpen. U hoort van ons. En toen zei Mark tegen me, goh, ben je erg streng? Ik zei, ja, maar dat doe ik, omdat ik die mensen weten dat ook. Ik zeg het van tevoren, dat ik zoveel mogelijk mensen wil spreken op een dag. En dan moet je niet 3 kwartier zitten praten met iemand, dan red je dat niet. Ja, maar bent u nou zo slim of zijn uw voorgangers gewoon een beetje dom? dat is een bekende uitspraak. Ik denk dat ik niet zo slim ben. Ik denk dat de omstandigheden mij dwongen, dat probeerde ik net uit te leggen, tot de aanpak die ik heb gekozen. Dat had misschien anderen ook kunnen gebeuren, maar ik heb het gedaan. Het kabinet trekt 22 miljard uit voor het herstel van Groningen. In Groningen vindt men het allemaal nog niet genoeg. Maar het is wel heel erg veel geld. Weliswaar verdeeld over 30 jaar, maar heel veel geld. Hoe heeft u dat eigenlijk weten los te peuteren? Door heel intensief met de regio te praten. Dus met de bestuurders daar, maar ook met bewoners over wat willen jullie eigenlijk. En toen door heel indringend in het kabinet te spreken met elkaar over hoe we dit het beste konden doen. U zegt terecht, hè, men wilde nog meer hebben. Dus het was ook niet zo dat dit nou zeg maar helemaal tegemoet kwam aan de wensen van de Groningse bestuurders. Maar ik heb geprobeerd in het kabinet, dat is dus gelukt, duidelijk te maken, dat als je gedaan hebt wat wij hier hebben gedaan als overheid, namelijk, en dat bleek zo pijnlijk uit dat enquêterapport, we hebben gewoon die mensen een periode lang, ik heb wel eens het woord, ik kan dat nu wel weer doen, het is nu na de middag besodemieterd. We hebben gezegd dat het allemaal veilig was. Het was niet veilig. We hebben niet goed voor hun huizen gezorgd. Ja, dan moet je ook wel terug doen. Daar hoort een ereschuld bij. Dus ik vond dat gepast was. Alleen moet je niet geld over de balk smijten. Je moet wel goede plannen maken. Ja, maar u was jarenlang schatkistbewaarder. Dat hebben we ook net laten horen. Op het ministerie van Financiën, hoogste ambtenaar. Had u dat nou in die rol, en dus ook meer afstand, had u dat dan ook goedgekeurd? Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ik ben hier zo bij betrokken geraakt doordat ik in een andere rol ben terechtgekomen. Ja. In die zin is het een hele goede vraag. En doordat ik dichter op het probleem zit, zie je het probleem misschien ook harder en beter. En daardoor heb ik dat bedrag kunnen vrijmaken. Of niet ik, maar het kabinet dat bedrag kunnen vrijmaken. Dus als ambtenaar zie je eigenlijk niet goed het probleem? Dat ligt eraan, hè? Dat ligt eraan. Ik bedoel, mijn ambtenaren nu, dus de ambtenaren die voor mij werken op het departement, die gaan ook mee naar Groningen en zijn er ook zelf heel vaak. Dus we hebben ook geprobeerd om niet alleen van bovenaf de cultuur te veranderen, maar ook die mensen die gewoon dagelijks met Groningen bezig zijn, om die ook veel vaker mee te nemen naar Groningen en veel meer minder achter hun bureau te laten doen. Dat is toch de les die ik geleerd heb. Dus u zag het licht toen u echt met de mensen ging praten? In dit dossier, ja. Toen ik met mensen zelf, maar ik noemde net al die aardbevingscoaches en die geestelijke verzorgers. Ja, dan op een gegeven moment dringt wat je door. Hé, wat is hier eigenlijk gebeurd? We hebben mensen. Een mevrouw zei op een gegeven moment tegen mij: jullie hebben gewoon 10 jaar van mijn leven afgenomen. Want ik heb er 10 jaar over gedaan om van een kapot huis naar een nieuw huis te komen. Kinderen die vertellen dat ze uit hun bed rolden tijdens een aardbeving. En dan pas dringt wat je door. God, wat hebben we hier gedaan? Ja, ja. En dat is natuurlijk Groningen. Maar op dit moment wordt oud-staatssecretaris Frans Wekers verhoord door de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid. Ja. U kreeg later zijn post. U mocht daar ook de bende gaan opruimen. Heeft u daar ook het licht gezien? Nou ja, ik was. Alexander van Huffelen deed de toeslagen. Ik deed de Belastingdienst. Dus wat in het jargon heet het blauwe deel, vanwege de blauwe enveloppen. En daar kwam ik tegen, en daar wordt veel over gepraat nu. Het fraudesignaleringssysteem, FSV. En dat systeem hebben wij binnen 2 maanden uitgezet, omdat we merkten dat in dat systeem mensen geregistreerd stonden die daar helemaal niet thuis hoorden. Dus daar kwamen we ook weer dingen tegen die te maken hebben met de menselijke maat, met rekening houden met hoe mensen zijn. Ja, diezelfde dingen kwam ik daar wel tegen. Ja, en kwam dat doordat de VVD keihard per se wilde optreden tegen fraudeurs? Ja, dat kun je niet zo zeggen. Dat is wel een beetje wat de indruk die we krijgen als we nu die verhoren van deze enquêtecommissie bekijken. Dan zie je Henk Kamp die door wilde beuken. Als je die nog tegen hem zei, laten we het ietsje anders aanpakken, dat gaat mis. Dan denk je toch, de VVD heeft er toch het hardst op zitten duwen altijd. Nou, daar hebben VVD-bewindslieden gezeten, dat klopt. Maar het is ook echt zo, en dat zal ook wel uit deze enquête blijken, dat ook de Tweede Kamer zelf, en er zijn ook wel Tweede Kamerleden die dat zelf gezegd hebben, zijn zelf ook pas later tot het inzicht gekomen dat het fraudebeleid veel te hard was. Ja, want het kwam ook eigenlijk uit de Tweede Kamer vandaan, toch? Er werd heel erg aangedrongen. Nou, ik zag net mijn voorganger, een van mijn voorgangers die goed kent, Frans Wekers, zitten. Ja. Als we dat, die was volgens mij staatssecretaris toen de hele issue met de Bulgarenfraude speelde. En toen was er juist veel druk op die staatssecretaris om de touwtjes harder aan te trekken en niet zachter. Ja, maar ja, kijk, veel VVD'ers zaten op die plek. Eigenlijk kun je toch zeggen, het is wel een beetje de hoofdschuldige. De VVD is de hoofdschuldige van de toeslagenaffaire. Maar die staan gewoon lekker op 25, 30 zetels in de peilingen. En uw partij gaat bijna een kopje onder. Snapt u het nog? Ja, onrecht bestaat. Maar zoals ik al zei, dat bestrijd je niet door de hoekje te gaan zitten, maar door met een heel goed programma en een goede lijsttrekker ook campagne te gaan voeren. Maar campagne moet er echt nog beginnen. Dus ik bedoel, Een beetje onrecht dat de VVD op 30 zetels staat, bedoelt u? Nou, ik vind het onrecht dat wij op 5 staan. Zij mogen ook eens 30 hebben, maar dan wij ook. Ja. Ja, maar goed, u zegt van we mogen de best 5 hebben. U staat op 3. U zei het net al, u wil de politiek meer toegankelijk maken. Ja, dat is wat ik geleerd heb uit dat Groningen dossier, is dichter op de burger besturen. Dus één heel simpel voorbeeld. Wij moeten gewoon een wet aannemen met elkaar, dat de overheid altijd in begrijpelijke taal moet communiceren. Ik heb dat laatst zo ergens gezegd in een ander programma. En toen vroeg ik aan een van mijn mensen, zoeken ze wat brieven van mij op die ik naar de Kamer heb gestuurd. En dan lees je die brieven en denk je, nou, dat kan wel wat beter. Dus wat we nu hebben gedaan is, het verkiezingsprogramma is er ook in simpele taal. In simpele taal, wat iedereen kan begrijpen. En het zou goed zijn als de overheid zich verplicht dat te doen. Ja, vroeger noemden ze dat bij de VVD dan Jip en Janneke taal. Is dat wat u bedoelt eigenlijk? Nou, dat vind ik een beetje. Dat is stamt uit de tijd van Hans Dijkstal. Die is volgens mij de uitvinder van de Jip en Janneke taal. Ja. We zijn inmiddels de hele tijd verder. Wat ik daarmee bedoel is, niet iedereen kan lezen op hetzelfde niveau. En dat betekent dat je moet proberen om dingen ook zo op te schrijven dat alle Nederlanders het kunnen begrijpen. Ja, en u heeft dat geleerd omdat u zich met Groningen bezig ging houden en u echt de burgers ging spreken. Denkt u dan niet bij uzelf, dat had ik 10 jaar eerder moeten doen? Ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Dat is te laat, ja. Maar het enige wat wij kunnen doen, ik bedoel, wat ik nu steeds uitdraag en wat ik ook straks, als ik in de Tweede Kamer zit, zal gaan uitdragen, is, ga dat allemaal doen. Dus ga, als jij je met onderwerpen bezighoudt die direct op de huid van burgers zitten of van ondernemers zitten, ga met die mensen praten en vragen aan die mensen, ik noem dat zelf luisteren naar de zachte stem, vragen aan die mensen om te vertellen wat hun dwars zit. En als overheid gedraag je niet als een bullebak. Dus met andere woorden, als je een rechtszaak verliest, ga dan niet in hoger beroep met al je kracht van de overheid. Ik kom een beetje uit de tijd dat je dat er nog veel boeken werden gelezen. Als je de boeken van Kafka las, et cetera. Je wil niet een overheid hebben die lijnrecht tegenover zijn eigen burger staat. En dat zie je in, u verwees net naar die enquête die nu loopt. Ik heb zelf natuurlijk de gasenquête. Werd ik verhoord, mocht ik aan meedoen. En je ziet steeds hetzelfde. Die overheid is zo machtig, als die zich te krachtig gaat gedragen, dan drukt hij zijn eigen burgers en zijn eigen ondernemers weg. En dat is niet de bedoeling. Dus de politiek staat veel te ver van de burger af? Ja, of in zekere zin kun je ook zeggen, die politiek moet juist, je moet luisteren, je gaat luisteren naar burgers. Het wordt ook wel eens verward met dat je moet doen wat de burger zegt. Dat is weer iets heel anders, hè? Want de politiek is er natuurlijk voor de afwegingen. Maar ik stond van de week in een zaaltje in Groningen, woensdagavond, diep in Groningen, in Finsterwolde, waar mensen met vereende krachten hun cultureel centrum hadden al opgehouden. En er zat ook een zwembad bij. Daar hadden ze iets geld voor nodig. Dat hebben wij geleverd uit het geld dat we voor Groningen bij elkaar hadden verzameld, zullen we maar zeggen, in het voorjaar. En die mensen, daar heb ik een hele avond mee zitten praten over de vraag, hoe kan nou de overheid beter luisteren naar jullie? En ik vroeg aan hun, willen jullie eigenlijk zelf de baas zijn over het geld? Zij zeiden, nee, dat moet de gemeente doen. Alleen de gemeente moet wel met ons praten over wat wij willen. Nou, dat is toch een heel helder signaal. Ja, maar staat D66 ook niet te ver van de burger af? Oh, dat zal voor ons misschien ook gelden. Nou ja, dat is dat in deze campagne ben ik van plan om ieder zaaltje waar ik word uitgenodigd te gaan, hoeveel mensen er ook zitten. Zeg, u gaat maandagavond naar Groningen. Bent u dan van plan om daar zelf de kraan dicht te draaien? Nee, het is overigens zondag, hè? De dag van de kraan dichtdraaien is 1 oktober. 2 oktober ga ik inderdaad s'avonds naar Groningen, dat klopt. De kraan wordt zeg maar figuurlijk dichtgedraaid. Er wordt geen gas meer gewonnen. En ik vind eigenlijk dat het echte moment van het definitieve sluiten is volgend jaar. Hè? Als de putten echt dichtgaan en we gaan de installaties afbreken. En dat is eigenlijk het belangrijkere moment. Dan is de gaskraan dicht in Groningen. Is daar het probleem mee opgelost? En zijn daar de mensen in Groningen allemaal mee geholpen, ook psychisch gezien? Nee. De oorzaak van het probleem is dan weg, zou je kunnen zeggen. Maar die bevingen, zeggen de experts, zullen nog een tijd doorgaan. En we hebben nog een heleboel huizen die versterkt moeten worden. Nog meer dan 10.000 moeten versterkt worden. Dat wil zeggen veilig gemaakt, zodat je een bepaalde maat van aardbeving aan kunt en op tijd je huis uit kunt als er een zware aardbeving komt. Dat moet allemaal nog gebeuren. En zoals u terecht vraagt, zeg maar de diepe groeven die in mensen hun leven zijn getrokken, geestelijk, lichamelijk, die zijn niet weg natuurlijk. Dus we moeten daar nog een hele tijd zijn. Maar u heeft geluisterd naar de Groningers. De Groningers vertrouwen u. U zit in de haarvaten van die samenleving daar in Groningen. Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, ongeacht welk kabinet er komt, moet u niet gewoon als staatssecretaris van Mijnbouw aanblijven om de Groningers te steunen? Ja, maar het is een democratie. En die democratie zegt dat er regering wordt gevormd door een aantal partijen. Dat kan mijn partij bijzitten en dan zou ik dat graag doen. En als dat niet zo is, dan moet een ander dat doen. Het is niet zo dat ik de enige ben die dit kan. Het heeft allemaal te maken met het feit of je jezelf wil openstellen. Er zijn een heleboel mensen die dat kunnen. Als ik dat kan, dan kunnen anderen dat ook. Die goed kunnen luisteren. Maar als de politiek dichter bij de burger moet komen te staan, en u bent nu toevallig degene die dit dossier goed beheerst, en dat u vertrouwd wordt door de Groningers, dan moet toch ook de politiek gewoon zeggen, we moeten deze man op deze plek laten om dicht bij de burger te staan. Ja, nogmaals, dat kan ook een ander zijn. Ik vind eigenlijk de meta-boodschap hierbij, het kabinet had niet moeten vallen. Dan had ik gewoon rustig mijn klus kunnen afmaken daar. Dat is helder gesproken. Ik dank u hartelijk, demissionair staatssecretaris Mijnbouw en D66 Hans Velbrief. Natuurlijk dank ik ook onze eigen Peter K. En we gaan eventjes naar Sofie Derksen, want die staat helemaal klaar voor Bureau Buitenland. En zo is het, Patrick. Ja, wij gaan kijken naar walvissen, prairiehonden, bevers. En je verwacht het niet, maar ook zij wonen in New York. Carlijn van Houwelingen, onze correspondent, schreef een boek over het dierenrijk daar in die betonnen jungle. En we kijken naar de verkiezingen morgen in Slowakije. En die worden heel spannend, ook voor de rest van Europa. Veel succes, Sofie, en tot snel. Dit was de Nieuwsbv voor deze week. Maandag zit Natasja hier weer. Fijn weekend. BNN VARA. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen